Kichwa cha somo leo kinasema kupeperusha jina la Yesu kwa maslahi binafsi. Kulipeperusha jina la Yesu Kristo kwa maslahi binafsi. Na nikasema kuna kichwa chake kidogo ambacho kinaweza kaeleweka zaidi kinachosema watu ambao ni machawa wa Yesu. Ni lugha iliyozoeleka kwa sasa hivi kipindi hiki tunachoishi. Ni habari za Wakristo. Wakristo, hasa Wakristo, kwa sababu tayari anapolipeperusha jina la Yesu, Yesu nakupenda, Yesu mdomoni, Yesu nini. Kwa nje unaweza ukadhani ni Yesu kweli yuko moyoni na ni makusudi ya Mungu. Lakini kwa ndani ana kitu fulani anakitafuta kwa Yesu ambacho sio mapenzi ya Mungu. Yani yeye anaenda kwa, ni kama chawa anaenda yumo, yuko naye chawa anakuwa ndani yako, sio kwa sababu ni rafiki mko pamoja, yuko anakunyonya. Kuna kitu anakitafuta cha faida binafsi. Mtu fungue kutoka katika kitabu cha wa Yohana mlango wa 5. Yesu akinena alipokuwa hekaruni Yerusalemu, akinena na watu wa dini na watu wa hekaluni. Kuna hekalu la lilojengwa wakati baada ya lile la hekalu la pili alikuwa la Mungu, na Yesu alikuwa anaenda kuhubiri humo ili kusudi awatoe katika hekalu wa agano la kale awapeleke katika agano jipya la kanisa. Lakini anaenda humo kuhubiri. Sasa wale aliowakuta mule, wakuu wa dini, walikuwa Mafarisayo, Wasadukayo na Wayahudi kwa ujumla wake, ambao walikuwa wanaitwa taifa la Mungu, anawapa ujumbe huu. Emsikia mstari wa 40, Yohana 5:42 anasema hivi: "Walakini nimewajua ninyi ya kuwa hamuna upendo wa Mungu ndani yenu." Wale waambie, Kristo anaona mpaka ndani yetu. Leo hii kwanza nianze na ili somo nilipolitoa. Isomo nimelitoa katika mambo mengi. Ili somo linakuja kutokana na vitu vingi unaviangalia katika muktadha wa neno la Mungu. Ndivyo masomo yanavyopatikana. Ni kama unapofanya utafiti wa kisayansi, unaona tatizo, unaona labda watoto wamedumaa, unafanya nini? Una design utafiti wa kisayansi kuangalia lishe lao. Tatizo lao likoje? Labda ni magonjwa, labda ni nini? Kwa hiyo vile vile masomo yanapatikana kama hiyo. Siku moja nianzie na watu wawili ambao wali motivate, sio katika uzuri, katika ubaya, kuhubiri ile neno. Kuna siku moja nilikuwa maeneo ya Goba, tokea huko Mbezi. Kwenye duka moja kubwa kabisa, duka kubwa kabisa. Ukisikia neno kubwa ni kubwa kweli kweli. Ni supermarket, ni duka lakini kama supermarket. Nikamkuta kuna mama mmoja pale, na nishaingia pale mara mbili. Najua hamwezi mkajua kwa sababu kuna maduka mengi na hata yote atakayeni sikia kutokea mbali hata mjua. Sijamtaja jina, na msimjui jina by the way. Nikawa nanunua vitu pale. Baadaye tu nikamchokoza nikasema, Mungu amekubariki na vitu vyote hivi, unamjua kweli? Unamtumikia na wewe, yani unamrudishia Mungu sifa zake na yani vitu vyote hivyo kubariki navyo. Anasema ndio. Ninasema kwa mfano umesoma neno la Mungu, anasema ndio nimesoma neno la Mungu. Umesoma neno gani? Zaburi ya 23. Bana ni mchungaji wangu, akaisoma nusu kama kawaida yake. Baadaye nikapita tena kama muda mrefu baadaye. Nikamkuta vile vile. Nikamuuliza, vipi leo umesoma neno gani? Akawa shani sawa, akasema Zaburi ya 23. Bana ndiye mchungaji wangu. Ukiongea naye nikamdodosa maneno kidogo. Wakati mwingine wanafanya hivyo kama nikiona labda ni mtu Mungu anasema tuongee mambo ya Mungu kila wakati. Kwa kadri inavyowezekana, lakini sio kusema kwamba tumeelewa mambo ya Mungu kwamba ndio tunaongea muda wote. Hapana, tunaweza kuongea na vitu vingine. Na tunaongea vitu vingine. Nikasema sasa wewe ni Zaburi tu hiyo hiyo. Na mambo mengine yani unamwona kabisa lile neno, na nadhani hata Biblia ilikuwa nayo. Unaliona kabisa anachokitafuta ni ulinzi, ni uchungaji wa Mungu ili kusudi aweze kufanikisha labda kama hajaweka hata nguvu nyingine za giza. Kwa hiyo unaona kwamba Mungu anaye, lakini ni Mungu wa kumwezesha maduka yake na vitu vyake vistawi. Nikakutana na mama mwingine, bahati mbaya alikuwa na mama. Nikakutana mama tena huyo mwingine naye, msema nilianza naye. Huyo alikuja baadaye. Bwana nuno afikiri kwa nani kama eneo kale yako. alikuwa na duka langu. Nikaona nikamuuliza nikasema ilitokea tu nikasikia anaongea kama sauti ya kimungu nikasema umesoma Biblia? Nimesoma. Yaani sikumbuka hata tuliongea mambo mengi kiasi gani lakini kwa ufupi unamuona kabisa kila neno analoliongelea la mambo ya Mungu anayoyasema ni jinsi Mungu atakavyombariki maisha yake. Kwa hiyo wanamtafuta Yesu ili kusudi wabarikiwe. Lakini ukichunguza hakuna upendo wa Mungu ndani yao. Mtu yote yule ambaye mnahusiana ili kusudi upate kitu fulani, huna upendo naye, unapenda vitu vyake. Leo hii makanisa mtu mmoja mmoja wamelipeperusha jina la Yesu. Wanatamka baraka za Yesu ili kusudi mambo yao ya mwilini yaende vizuri, na wakati mwingi utakuta hata uokovu hawana. Ni hasara hii. Na mtu some, na tuende kufika sehemu hiyo baadaye. Ukisoma katika kitabu, labda huo ndo mstari mkubwa kuondoka nao. Ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, tulikuwa kwa Yohana 10, Yohana 5:42, twende kwenye Wakorinto wa kwanza mlango wa 15, Wakorinto wa kwanza 15. Sikuhitaji hata kufungua kwa sababu ya maandiko ni mengi leo. Nasoma kama hili: dunia iliyojawa na baraka, mafanikio ya mwilini, kwa vitu vile ukihubiri eneo kama hilo utajikuta umeongea vitu vingi sana na Biblia imesema mengi kuhusu. Kwa hiyo somo litakuwa linaweza kuwa refu kiasi chake. Lakini anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari ule wa 19 anasema hivi. Anasema kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi ni watu maskini kuliko watu wote. Anasema kama faida zetu kwa Kristo ni maisha haya tu, ni hayo maduka, ni huo utajiri. Najua kuna watu wakisikia hili neno wanaona kama ni, yani wanaona kama ninaropoka. Kristo ambaye hakupi utajiri ni Kristo gani sasa? Lakini ni upotofu. Tuna mambo ya makubwa zaidi. Nimetoka kuwasomea, sikusoma lakini nimeisema, Wakorintho wa pili mlango wa 4. Tukua kwenye Wakorintho wa kwanza hapa. Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 14 anasema tusiviangalie vile vitu vinavyoonekana, maduka yanaonekana yaonekane, bali vile visivyoonekana. Kwa maana vile visivyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Nikifafanua hii Wakorintho wa kwanza 15:19 anaposema kama maisha haya ya kawaida ya mwilini. Sehemu nyingine anasema msiseme tule nini, tuvae nini, kwa sababu hata wanyama wanakula wanavaa, lakini thamani yetu ni kubwa kuliko wanyama wa porini na maua ya kondeni. Sasa unapokuwa ni yule Mkristo leo hii utasikia njoo kwa Yesu upate muujiza wako, njoo kwa Yesu ukaponywe, njoo kwa Yesu upate mchumba, njoo kwa Yesu upate kazi, njoo kwa Yesu ukangalishe nyota yako. By the way, ukisikia watu wanakuambia habari za nyota ujue ni wachawi katika madhabahu walioachana ya Mungu, lakini ni ya shetani. Mungu afanye kazi katika nyota hizo. Mungu anafanya kazi na nafsi za wanadamu. Kwamba njoo ukasafishe nyota. Tofauti yao na wachawi ni nini? Kwa hiyo tunaongelea habari za wale watu ambao jina la Yesu linapeperushwa kwa wingi, watamsema, watamuimba, wanaweza kashika na Biblia zao, lakini wanahitaji, wanataka faida binafsi. Wewe mwambie, tunatakiwa tumletee kwanza faida Kristo katika uzima wa milele. Tumletee watu waliookolewa. Tumletee miili iliyotakata sisi yetu wenye watoto wetu, ndugu zetu wote wale na watu wa mataifa wote wale, kabla hatujaanza kuangalia mavazi yatakayopata kwa Kristo. Najua ninahubiri kinyume na makanisa. Lakini I don't care. Why should I care anyway? Je, neno la Mungu linasema nini? Nani yupo pamoja na mimi? Au mnataka niwahubirie zile baraka kama makanisa? Sasa kama yako 10,000, niongeze tu 10,000 na moja, na kuongeza moja. Bana, wewe wamie. Sulemani, usoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, Sulemani alipokutana na Mungu, Mungu alimwambia kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu na nini shamwahidi. Wewe Sulemani, kuna kitu kikubwa ulichokifanya cha kawaida sana, lakini kwa ajili ya Daudi, jamani, tufanye vitu ili kusudi Mungu awabariki watoto wetu. Na vitu vinakuja baadaye. Anasema kwa ajili wewe ni mwana wa Daudi Sulemani, wewe. Tena ni mtoto, tena ni mtoto wa washirati, wa uzinzi. Lakini bado neema za Mungu hazikuacha kumwangalia Daudi. Akasema niambie chochote unachotaka nikutendee nitakupa. Kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Wewe mwambie Mungu anataka umwambie ni kitu gani unataka kutendee. Mwambie. Mwambie. Mungu ni yule yule jana leo na hata milele. Sulemani hakuomba utajiri. Haraka sana angesema nipe utajiri unaotosha Israel yote. Hakuomba maisha marefu. Aliomba hekima ya kuwaongoza watu wa Mungu katika haki. Yani aliomba kanisa zuri lenye kuwafikia wanadamu kwa kadri linavyowezekana. Aliomba mambo yenye utukufu wa Mungu. Mungu akasema hiyo hekima Sulemani imekupa, akaipata kweli. Biblia inasema hakuna mtu aliyekuwa na hekima kubwa kuliko ya Sulemani tangu wakati wake. Lakini akasema kwa sababu hukuomba utajiri, hukuomba maisha, wala hukuomba maisha adui zako wakanyage na kuwaseta. Njoo ili kusudi adui zako wote wakanyagwe chini. Anasema kwa sababu hukuomba hivyo vyote, vyote hivyo navyo nakupa. Sulemani alikuwa na ufahari na utajiri kuliko watu wote. Ukimomba Mungu vitu vizuri, atakupa na vingine vizuri ambavyo hukumomba. Tujifunze kumomba Mungu vilivyo vizuri, umtukie Mungu katika mapenzi yake. Mweke Mungu mbele, mweke Kristo mbele, naye atakuweka mbele. Je, unapoenda kwa Yesu kupata uponyaji, kupata biashara zako, kupata kupandishwa cheo, kupata vile vitu vyote ambavyo hawapati, ushakwambia wanaovihubiri ndio maskini kuliko wote. Je, Kristo naye atakuinua? Unampenda yupi? Kwa hiyo tunaangalia watu wanaolipepesha, wanaolisema sana jina la Yesu, nyingi nyingi Yesu, amina nyingi, baada sifiwa nyingi, nini nini, na mavazi ya kidini. Lakini ni kwa maslahi binafsi. Je, upate muujiza wao. Walete wagonjwa, walete. Hawezi akatoka akasema ngoja tuwapelekee watu injili walikiri jina la Yesu Kristo, ili kusudi tuongeze hesabu katika uzima wa milele. Ni ili kusudi waende wakapate vitu vinavyoharibika. Je, vile vitu sio vya Mungu? Ni vya Mungu. Ana uwezo wa kukupa na atakupa. Lakini aanze kwanza. Katika kitabu cha Luka mlango sasa mimi ngoja nianze kukimbizana kivizana kwa sababu somo kama hili can imagine ni somo kubwa kidogo. Kubwa kwa maana linagusa nyanja nyingi za maisha za ya Kikristo. Luka 10 mstari ule wa 19 anasema hivi. Luka 10:19 anasema hivi. Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Ukipata hiyo taswira unapata kanisa la namna gani? Kanisa la aina gani? Akirokole, si ndio? Lakini anasema hivi. Lakini pamoja na kwamba mlezo nimewapa nguvu, nimewapa hayo. Anasema hivi, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Wewe mwambie, kukanyaga pepo kama unaweza kukanyaga, na hawa kanyagi. Sijui kukanyaga nge, sijui kukanyaga nyoka, sijui kufanya nini, kufufua, havimpi mtu mbinguni, havimpi mtu kuandikwa uzima wa milele mbinguni. Anasema, hicho ambacho mnaona ndio kikubwa, na nimekitoa mimi, anyway. Kisiwafurahishe sana. Kuna kingine cha muhimu ni kwamba majina yenu yanakuwa mbinguni. Majina yanakuwaje mbinguni kwa kule? Amini jina la Yesu na kulikiri kwa kitu. Baada hapo basi na kumtumikia sawa sawa na neno lake. Hebu angalia haya makusanyiko ya kilokole mengi hapa Dar es Salaam. Anzia kwa Gamanywa, nenda siji kwa Kakobe, nenda kwa yule wa Mwenge siji Mwingira, nenda kwa huyo wa Ubungo siji nani siji wa kina Rusekero. Pale wanaandikisha majina mbinguni au wanawapa watu vitu. Tena vitu vingine wanatumia nguvu za giza za kichawi. Nimekuwa mkweli sana. Nichanganya na kaongo kidogo ili kusudi mizani ibalance. Mimi tusifanye hivyo. Achini tuseme kweli. Kwa hiyo wasema uongo anatosha hivi. Huhitaji kuongezea idadi. Tulikuwa kwenye Luka 10:19 anasema kitu cha fresh kabisa ni kuandika majina mbinguni. Je, watu kuna watu walienda kumwambia wataenda kumwambia bwana tulifufua wafu, tulifanya miujiza mingi asema sikuwajua ninyi. Majina haya andiko mbinguni kwa hayo mambo. Kinachoandika majina mbinguni ni anasema amini amina waambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme. Sio maana wa ufalme. Hapa tuliongelea nini? Haya mambo ya kufufua na uongo wangu. Hebu niambie mtu anajiita ufufuo na wafu si ufufuo na uzima. Kuna mtu mmoja kanisa lina watu kama 70,000, kuna mtu mmoja hata mmoja Tanzania aliwahi kufufuliwa na huyo mtu kama sio msingi wa uongo. Lakini watu kujidanganya ni kule kutafuta faida idadi ya kuwadanganya watu waje wakidhani wanakuja kufufuliwa ndugu zao sio akina kifupa sio na vitu gani kufufua sio akina kanuma sio na nini ili kusudi wawe wengi wadanganyike wamfaidishe apate wapiga kura agombee. Luka 10:41-42. Luka 10:41-42. Biblia inasema Bwana akajibu akamwambia Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Mwambie. Labda kwa sababu ni kanisa dogo hatunaga vitu vingi na kwa sababu hatuoni kama Yesu Kristo anavitaka vingi sana. Kama tunaweza kufanya vya kimungu vingi lakini sio vinavyotakiwa sana. Mwambie, unaweza ukafanya vitu vingi baada ya kuwa umetimiza vile vya msingi. Haina ubaya. Lakini kama una nguvu kidogo fanya vile vya msingi. Anakwambia Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu hivi. Nani anapenda kusumbuka na kufadhaika? Ni maneno mabaya. Yesu yuko nyumbani kwako unasumbuka na kufadhaika. Je, akishaondoka una hali gani? Anasema hivi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa na. Unajua Mariamu alichokuwa anafanya, alikuwa anasikia injili ya Yesu Kristo akiwafanya kitu kingine. Alikuwa amekaa kama ninyi mlivyokaa. Nani anasikia maneno? Tena katika kitabu cha Mathayo, niko nakuonyesha kwamba huu mwelekeo wa maimani ya dunia hii, makanisa kanisani wa watu kwenda kwa ajili ya vitu na jina la Yesu likatamkwa kwa wingi na sio jina la Yesu na majina mengine, hata majina ya Maria tunayaona yanasema kwa lengo tu waweze kujifaidisha na vitu vyao. Yaani Mungu adanganyiki. Mungu adanganya wanadamu lakini Mungu anaona. Yesu aliwaambia wale watu akasema ninawaangalia mioyoni najua hamna upendo wa Mungu ndani. Tusome kutoka katika kitabu cha Mathayo 6:31-32. Sema sihitaji kusoma kwa sababu mstari maarufu sana. Anasema hivi, Mathayo 6:31-32. Anapofungia Mathayo, anasema msisumbuke mtakula nini, mtakunywa nini. Tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, hayo mengine yote. Wewe ukitaka mengine yote Mungu akupe, tafuta kwanza ufalme wake na haki yake. Tafuta neno la Yesu Kristo. Hivyo vingine vyote tutakupa. Je, hutavipata kwa kumtafuta Yesu? Unaweza ukavipata na utavipata na watu wanavipata. Lakini utakuwa umemkosa Yesu. Hivi ndio umepata faida gani maana ndugu yangu rafiki yangu? Mathayo 16:26 anasema hivi, je, itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote? Na Yesu amesema kwa sehemu nyingi hata kwenye Luka 8. Na kupata hasara ya nafsi yake. Au mtu atatoa nini kwa ajili ya nafsi yake? Unasema, kabla hujataka vitu, ukataka hiyo kazi, ukatafuta na hizo fedha, hakikisha kwamba nafsi yako iko salama katika uzima wa milele. Na isiwe salama tu kwamba imeokolewa inafika mbinguni. Iwe na thawabu zake huko mbinguni. Iwe na mataji mbinguni. Iwe na mataji mbinguni. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza kufikiria mtu tunaongelea wokovu kama wokovu ambao ni tukio moja. Mtu anaokolewa siku moja. Kule kudhibitika kwenye moyo kwamba jamani nimeokoka inaweza kuchukua muda mrefu, inachukua mwaka. Unaweza ukadoubt au ukawa na mashaka na wokovu inatokea. Hata Yohana Mbatizaji kuna namna fulani alikuwa na mashaka na Yesu, japo hakuwa na mashaka ya wokovu, alikuwa na mashaka na Yesu na nini. Lakini yote katika yote wokovu unakuja kwa tu, ni kama kuzaliwa. Lakini kule kukulia wokovu, mtoto anazaliwa anapumua, ndio ana vidole 10 kama mtu mwingine, maana yake vya juu vya mikono na vya miguu 10 kwa 10. Ana kila kiungo kamili, lakini havijakamilika, havifanyi kazi vizuri. Tunapozaliwa, kitu ambacho tunatakiwa ni kukua katika Kristo na kuimarika. Anasema msiwe watoto wachanga wanaorushwa na huku na huku na kila aina ya mafundisho. Kitabu cha Waefeso. Hayo ndiyo mambo ya kuyatafuta kwa Mungu kila itwapo leo. Nani yuko pamoja? Sasa tuende katika vile vipengele. Tuangalie vipengele viwili. Tuangalie vipengele vya mtu moja moja na maimani ya wanadamu. Ni yale ya lakini kuna swali unakuta ni la kanisa kama kanisa, kuna na mtu moja moja moja. Mtazi na mtu moja moja ambayo ndo anasema watu wanao mtafuta Yesu kwa faida binafsi. Ndio lile somo lenyewe. Tuwaone hii kwa ni muktadha wa utangulizi kusudi tuelewe msingi wa somo. Mtuanze na kitabu cha tuanze na Agano la Kale. Twende kwenye kitabu cha Hesabu. Hesabu kile kitabu cha 4 kwenye vitabu vya Biblia za Agano la Kale. Tuingie katika Agano la Kale ambalo mara nyingi watu wengine pia hawajui hata maana ya kulisoma. Unaweza ukajifunza ukajua maana ya Agano la Kale tunavyolitafsiri au tunavyolitumia katika Agano Jipya. Hesabu 11:5-6 Biblia inasema hivi. Anasema tunakumbuka sana. Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu na vitunguu saumu. Lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii imani tu. Hawa watu ni watu wa Mungu, taifa la Mungu, ni Wakristo wa leo, mimi na wewe. Wana maana iliyoshuka kutoka mbinguni. Biblia inasema akawalisha chakula cha malaika, lugha iliyotumika kwenye Zaburi. Lakini wanamnungunikia Musa, wanamnungunikia Mungu kwa sababu hawana matikiti na vitunguu, vyakula vya ovyo ovyo ovyo kabisa. Wanataka warudi Misri. Waambie, hawa watu walikuwa wanampenda Mungu, wanapenda vitu kutoka kwa Mungu. Walikuwa hawana upendo na Mungu. Lakini wanaitwa taifa la Mungu. Walikuwa na uwezo wa kukutana na taifa la kigeni wakaliambia sisi ni taifa la Mungu. Jehova ndiye Mungu wetu na nini? Yaani wana jina la Mungu lakini kwa faida zao. Wanafikiri watapata. Mungu baadaye Mungu akawaletea Kwale wakala. Akawaletea maana wakala alishawapa maana tangia mwanzo, akawaletea nyama ndio kwa wanahangaika nazo. Sikumbuki vitu vingine alivyowapa. Tulikuwa tunasoma kitabu cha kinafanana na hiki cha Kutoka. Kwa hiyo hawa watu naona kwamba ni wanaitwa kwa jina la Mungu, wana kila kitu wa jina la, lakini walikuwa wanatafuta vitunguu na vitunguu sawa na matikiti. Vitu vya kipuuzi kabisa. Tuende katika kitu, kwa vile tumeanza na Agano la Kale, tuende katika kitabu cha Yeremia. Yeremia. Kwa hiyo tunaona watu wanaomtafuta Kristo kwa ajili ya vyakula. Hata kabla tuende kwenye Yeremia, tuende kwenye vyakula sehemu nyingine, tuende kwenye Yohana. Yeremia tumeona kwa watu walikuwa wanatafuta tu baraka za jumla. Tuende kwenye Yohana. Tarudi kwenye Agano la Kale. Tuwe na uwezo wa kuichakata Biblia. Yohana mlango wa 6 sehemu 3 tofauti nitasoma. Yohana 6, moja nisome zote kwa pamoja afu nisifanue zote kwa pamoja. Yohana 6, hapa kuna shida kabisa. Hao watu walimsumbua Yesu. Yohana 6, mstari wa 24 25 anasema hivi. Yohana 6, 24 25. Basi mkutano walipoona ya kuwa Yesu hayuko huko, wala wanafunzi wake, waliingia mashuani wenyewe wakaenda Kapernaumu kumtafuta Yesu. Hawa watu wanamtafuta Yesu. Jamani, Yesu yupo, Yesu Bwana wetu. Yaani yuko mdomoni mwao. Paka wanafunga safari wanaenda kumtafuta alipo. Ni mgonjwa tuone walikuwa wanamtafuta Yesu kweli. Hata walipomuona ngambo ya bahari walimwambia, "Rabi, wewe umekuja lini hapa?" Yaani wamempata. Wanahangaika. Yaani wana shida, wamempata, wanaanza kumuuliza, "Umefikaje hapa? Mbona tukotoka tukakuona muda mrefu?" Yesu naye hakopeshi. Sikiliza alichowajibu. Yesu akawajibu akasema, "Amini nawaambia ninyi, mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba." Wewe wame, tusimtafute Yesu kwa sababu ya vitu anaweza kutupa tukala tukashiba. Amina. Tutafute kwa sababu ya neno lake, kwa sababu ya ukuu wake. Hawa haona tofauti na hawa wanawake ambao nimesema ambao walikuwa wana maduka Yesu wana, na mabiblia wameweka pale ili husudi maduka yao yalindwe. Na siamini kama wanatumia tu kutakuwa na nani na mizizi mingine wale. Sijui labda. Kwa sababu Yesu ana namna hiyo hatoshi kulinda hilo duka. Kwa sababu anaiona mioyo. Hivi hamjawahi kuona watu ambao ana dini yake lakini ana nahirizi zake kwa pamoja? Ni asilimia ndogo, nyingi kabisa. Dini ni kwa ajili ya kuonekana kwa watu asija kawa, lakini mahirizi na manini mengine ni kwa ajili sasa ya kumlisha. Kwa sababu Yesu anatosha kumpeperusha watu wakadanganyika, lakini hayuko tayari kukubeba akakupitisha katika majaribu na shida nyingine, na kwa sababu hachanganywi alafu anaangalia moyoni. Kwa hiyo lazima uwe na nguvu mbadala. Ni kama huyu Yesu makarisani atakuja kufika huko baadaye. Unakuta jina ni la Yesu, misalaba ameweka pale, lakini nguvu ni za naje. Nguvu ni za baharini. Nguvu ni za Freemason. Hebu chukulia kwa mfano kanisa la mtu anajiita yule mkandamizaji anaitwa nani? Masanja. Pale kuna Mungu pale. Kuna Mungu. Lengo ni ili kusudi akuze kazi zake za kisanii na pesa zake. Sio kitu kingine. Analipeperusha jina la Yesu kwa maslahi binafsi. Chawa. Anakula. Yohana 6:34 mpaka 35 anasema. Mbele kidogo. Basi wakamwambia, "Bwana, siku zote utupe chakula hiki." Yesu akamwambia, "Mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe." Unaona Yesu Kristo anataka wamwamini. Wao wanasisitiza wanataka chakula. Alikuwa amemwambia asema, "Ombeni nitawapa chakula cha uzima." Wao wakawa nafikiri ni chakula kingine. Tena wakamwambia asema, "Wazazi wetu walikula mana kule jangwani, tunataka na sisi tupe nyingine." Wao kumbuki kwamba wazazi wao walikuwa hataki ile mana. Nani yuko pamoja na mimi? Luka 10:23-26. Yesu anasema, "Wengi watakuja wakisema, 'Tulikula na kunywa mbele zako.'" Kuna watu wataenda kwa Yesu Kristo, walikuwa ni Wakristo, lakini walikuwepo yani ushuhuda wao ni kwamba walikuwa wanakula na kunywa kwa Yesu Kristo. Lakini watatupwa nje, maana yake hawakuwa na ule ushirika wa kimbinguni wa Kristo. Hawana wokovu. Ndio sababu watafika mbele zake waseme, "Tulikuwa tunakula na kunywa mbele zako." Kilicho kwao ni kuonekana ni kula na kunywa. Sijui kama mstari umeeleweka. Luka 10 hapa tunaona habari za watu wanamtafuta Yesu kwa ajili ya mahitaji yao, tajiri wao, kula kwao, vitu kama hivyo. Tuje tuangalie watu wanaotafuta wanaotafuta haki. Ulinzi. Twende kwenye Luka 12. 12 13. Luka 12 13. Luka 12 Kitabu cha Luka mlango wa 12 mstari wa 13 anasema. Kumi na mbili kumi na tatu. Ni Luka ya. Nilikuwa nimeenda sehemu nyingine. Sorry. Luka 12 mstari wa 13. Mtu mmoja katika mkutano akamwambia, "Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu." Akamwambia, "Mtu wewe, ni nani aliyeniweka mimi kuwa maamuzi wa au mgawanyi wa juu yenu?" Huyo mtu alikuwa anamtafuta Yesu. Ukiangalia hakuwa na upendo wote na Yesu. Kwa sababu hata Yesu alipomjibu hajamjibu kiurafiki. Alikuwa anatafuta Yesu wa kumpa haki yake. Kuweza kimsingi ni mali hizo. Hakuwa na shida na utukufu wa Kristo. Kama nadhani siku ya kumua Yesu naye alishiriki. Lakini huku nyuma anataka Yesu amuhudumie, amuondolee, yani awe hakimu, amtetee, wanataka utetezi kwa Yesu. Yesu awatetee dhidi ya magonjwa. Yesu awatetee dhidi ya waoneaji. Luka 12 30 Luka 12. Tuende kwenye Mathayo 12:38. Mathayo alafu tuende kwenye Yohana. Tunaona kwamba watu wanahitaji vitu mbalimbali, wanahitaji vyakula, wanahitaji utajiri, wanahitaji chochote kutoka kwa Yesu. Wengine wanahitaji ulinzi, utetezi, haki. Lakini hawana Yesu, yani hata hawaongei naye kwa kumpa heshima yake. Tujiulize, kwa mfano mtu amefiwa alafu anampa pole kwenye group. Huyo Mungu tuchukuliwa naye sema ni Mungu wa Yesu Kristo, Mungu wa Biblia. Kwa hata kumaandika tu wanamaandika kwa herufi ndogo. Huyo Mungu kweli wana shida naye? Hapana. Lakini yule mfiwa wanamaandika kwa herufi kubwa. Lakini Mungu wanamaandika kwa herufi kadogo, alafu ndo wanataka awatetee katika msiba. Hapana. Wanapepesha jina la Yesu, lakini sio kwa faida ya sio kwa faida ya ufalme wa mbinguni. By the way, chochote tunachokifanya lazima kiwe kina faida katika ufalme wa mbinguni. Kabisa. Biblia inasema, Yesu anasema, mtu asiyekusanya na mimi anatawanya. Wewe uliza wewe Mkristo uliyoko mbele yangu na uliyoko mbali. Je, unakusanya na Kristo? Maneno yako yanakusanya watu katika uzima wa milele. Mathayo 12:38 Biblia inasema, hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo, unadhani hao waandishi na Mafarisayo walikuwa ni watu wema mbele za Mungu? Anataka jibu. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, "Mwalimu, twataka kuona ishara kwako." Kuna watu wanaenda kwa Yesu Kristo, wanapepeshwa jina la Yesu ili kusudi waone miujiza na ishara. Hawa ni warokole hapa. Hakuna kundi jingine. Tunataka ishara. Yesu anasema, sitawapa ishara yote, nitawapa ishara ya Yona. Yohana 4. Watu wanaotafuta utajiri, wanaotafuta shibe, wanaotafuta utetezi. Tunaona wanaotafuta ishara na miujiza. Hem tuangalie wengine wanaotafuta ishara. Katika Yohana 4 48 anasema hivi. Kisha kuja hapa, mji umekuwa umeshiba, neno la Mungu ni zito jamani. sina mpango kwa miaka ya karibuni iliyopita na ijayo kuja kuhubiri ka neno kanako peperushwa na upepo. Nataka neno zito kweli kweli. Yohana 4:48 Biblia inasema basi Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Hawa tu Yesu walikuwa vizuri na Yesu hawa watu. Yaani nyie inaonekana mnachokitafuta kwangu ndugu ni ishara na miujiza. Hapa nawaambia dini gani ya leo? Walokole wasipoona ishara na miujiza watatengeneza fake ili mradi tu waone chochote. Tuwe tunakumbushana vitu. Yule aliyekuwa analia na kucheka, unamkumbuka? Yesu ni miujiza, ni vitu fake tu, yani kutafuta tu kitu fulani cha kuwapotosha watu. Mungu ni shino kuelewa. Hana tofauti na wale asema niwapigia ngoma, yani tuwa nyinyi ni watu wa kulia wa kucheka, hatujui hamna upande. Twende kwenye Agano la Kale. Yeremia, leo somo litakuwa fupi kidogo, nitegemea litakuwa refu. Nimepiga haraka haraka. Yeremia, hamjaelewa? Naomba tuelewe jamani. Yeremia 44. Msikiza mistari mibaya. Mibaya sio kwamba yani ni mfano mbaya wa kuepuka. Yeremia 44, na hapa anaongelea makatoliki. Hiyo hiyo haijifichi. Sikiliza. Yeremia 44 mstari wa 40 na tuanze mstari wa 17. 44 17. Lakini bila shaka tutalitimiza kila neno lililotoka katika vinywa vyetu kumfukizia uvumba malikia wa mbinguni. Hao ni wakina gani, watu gani wanaomfukizia uvumba malikia wa mbinguni? Makatoliki. Na kumumiminia sadaka za vinywaji. Zile pombe zile zinazoweza kwenye ibada. Kama tulivyotenda sisi na baba zetu na wafalme wetu na wakuu wetu. Yani anasema tulikuwa wengi kwa kweli. Jamani, watu wanaofanya hivi ni wengi. Sio orodha ndogo. Hata leo anasema katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu, maana sikiliza jibu nilikuwa nitafuta. Maana wakati huo tulikuwa na chakula tele na kufanikiwa hata hatukuona mabaya. Yaani hawa watu wana dini. Kama ni huyo wanaita Maria vyote vile, wanachokitaka ni kufanikiwa. Hata kama neno wa Mungu limewazuia. Yeremia alikuwa amesema jamani mwacheni hii vitu, wakasema hapana, sisi tutatenda vile vile kwa sababu tunabarikiwa, tunapata mafanikio. Mwambie shetani akishagundua kwamba ukibarikiwa unafurahi, atakubariki zaidi kusudi usipate sababu ya kwenda kutafuta msaada kwingine. Kwa unaona hawa watu wanafanya matendo ya kidini yaliyo kinyume na Mungu. Ni Kristo feki, unaweza kusema vile vile, au ni Maria feki, vyote vile dini feki, lakini lengo ni ili kusudi wawe na shibe kama walivyokuwa na shibe wakati wakifanya mambo siku zote. Hoja ya pili. Hawa walikuwa ni watu mmoja mmoja, japo tumegusa kama dini ndio. Lakini tuje, dini zinapotumia jina la Yesu kwa maslahi binafsi. Tulikuwa tunaangalia watu mmoja mmoja. Tuje kwenye dini zenyewe. Tuende kwenye Yohana. Tumebakiza mistari iko michache. Iko minne. Mistari minne ni michache iliyobaki. Yohana 11. Jamani ngoja niwaambie, na mimi Paulo anasema na mimi ni kama ninyi. Kwenye kitabu cha Galatia tutakuja kusoma. Na mimi ni kama ninyi, kuchoka na chuki. Neno la Mungu ni zito, ni mzigo. Lakini tuna jukumu la kujibeba. Ukijibeba Kristo atakubeba. Yohana 11 mstari wa 48 anasema hivi. Hana 11 48 Biblia inasema hivi. Tukimwacha hivi watu wote watamwamini na Warumi watakuja watatuondolea mahali petu na taifa letu. Mstari wa 49. Mtu mmoja miongoni mwao Kayafa aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule akawaambia, ninyi hamjui neno lolote wala hamfikiri ya kwamba yamfaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu wala lisiangamie taifa zima. Unaona kwamba hii kwa ni dini ya Wayahudi, ni dini za dunia leo. Wako tayari kumuondosha Yesu, kuponda kweli ya Mungu, kuficha Biblia ili kusudi waendelee kuishi salama. Wako tayari wasema ni maramia Yesu afe ili kusudi Warumi wasije wakalichukua taifa letu. Wao walikuwa huko interested na taifa kuliko na Mungu aliyekuwa katikati yao katika mwili. Kama somo kama ile nataka ile kama gay haliendani moja kwa moja, halifanani moja kwa moja na ile na hiyo hoja, lakini kwa mtu ambaye anaufahamu kidogo zaidi wa kiroho ataona kwamba priority ni nini, kipaumbele ni nini, ni taifa lao na wako tayari kumuondosha Yesu katikati yao ili kusudi mambo yao yaendelee kuwepo lakini wanaendelea na dini yao. Yes, yani dini wabaki na wawe na wapepeshe jina la dini feki, lakini Yesu ameshaondoka katikati yao ili kusudi wabaki salama. Matendo ya Mitume, ngoja mstari nao nisome. Matendo ya Mitume ni mstari maarufu, lakini nitausoma kwa sababu unahitaji kufafanua kusudi ueleze hoja hii. Tuko tunaangalia dini na imani za wanadamu zilizo tayari kumweka pembeni Yesu, zinazo ziko tayari kumbeba Yesu feki ili kusudi mambo yao ya binafsi yafanikiwe, taifa lao libaki salama. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza mstari wa 7 na 8 anasema hivi. Matendo ya Mitume mlango mstari wa 7 anasema hivi. Tuanze mstari wa 6 anasema hivi. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akamwambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. 6 na 7 ndio. Maana ni nini? Hata mitume wake walikuwa wanamwambia ni mitume. Walikuwa wana ni kama wanasema, Bwana, uko tayari uondoke uturudishie ufalme wetu sasa? Yaani wako tayari kuendelea na Israeli isiyo na Yesu lakini na ufalme wao. Leo hii dini ziko tayari kuendelea. Ni sana waulize, Bwana, uko tayari kuondoka tuachie dini yetu? Ndio maana. Lakini watabaki na jina la Yesu, atakuwa na hilo yuko katikati yao lakini hayo. Wajiulize, mitume makaa nao miaka 3.5 wanakuuliza swali kama hili. Yaani tuambie sasa ndio unaturudisha ufalme wetu. Yaani kana kwamba ulikuwa umetunyang'anya. Yaani kwa lugha nyingine, kipindi ulipokuwepo ulikuwa kama hatuna amani na wewe, tunatamani sasa muda umefika tumekombolewa sasa. Sasa ndio wakati wa kuturudisha ufalme wetu. Hawa watu ni mitume, hawaongei tofauti sana na wale wa kina Kayafa wanaosema ni maramia Yesu afe aondolewe kusudi taifa libaki salama. Mimi nikwambie, Yesu akiondolewa katikati taifa ndio linabaki salama? Nikwambie, taifa la Tanzania lina amani, lina salama kwa sababu bado sauti za Kristo bado zinafanya kazi katikati ya nchi. Na ziendelee. Bado watu wana hofu na ushoga. Bado serikali inapinga ushoga. Ngoja tufike tuwe kama Marekani, waanze kuandamana kutoka Ubungo mpaka Kariakoo mpaka mjini. Uone vimbonga vitaanza. Vita vitaanza, lakini sauti Kristo anapokuwa katikati yetu ni amani yetu. Yohana 6:15. Sina muda wa kuisoma. Chukua kwenye Yohana 6 nieleze. Kwa sababu ni mistari miwili ya kutoka mwisho, naomba niseme. Nisome. Yohana 6:15. Tena huo ni mstari mzito sana. Ni usome. Yohana 6:15. Anasema hivi. Tuanzie mstari wa 12. Anasema hivi. Nao waliposhiba aliwaambia. Tuanzie 11. Basi Yesu akaitwaa ile mikate akashukuru akawagawia walioketi na kadhalika katika wale samaki kwa kadri walivyotaka. Nao waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kusipotee chochote. Basi wakavikusanya. By the way, chakula tunapewa na Mungu tusikitupe, tukusanye vipande visipotee. Yesu alikuwa na uwezo wa kuvitupa katengeneza vingine, lakini akijua vimetoka kwa Mungu anavipa heshima yake. Tusitupe chakula, ndio sio? Basi wakavikusanya wakajaza vikapu 12 vipande vya mikate 5 ya shairi vilivyobakia wale waliokula. Basi watu wale walipoiona ishara aliyoifanya walisema, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Mstari wa 15. Kisha Yesu hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga akaenda tena mlimani peke yake. Mlimani yeye peke yake. Wamekula, wameshiba, wamefurahi, wanataka sasa wamfanye na mfalme. Leo hii watu wanataka kumfanya Yesu Kristo mfalme wao kwa sababu ya baraka. Wanataka waende kwenye kanisa ambalo Yesu anaweza, hata kama ni baraka feki, kazi yake ni kuwapa baraka. Sio kwa hawa watu walikuwa na shida na utukufu wa Yesu Kristo. Hapana. Huku mbele ndo aliwaambia, asema baadaye walienda kumtafuta, akasema mnatafuta kwa sababu ya ile mikate. Mtu malizie kwa kusoma kitabu cha Amos. Amos mlango wa 5, leo tutakuwa na somo fupi kidogo. Amos 5 mstari wa 4 mpaka wa 5 anasema hivi. Agano la kale, tumalize na agano la kale. Amos mlango wa 5 mstari wa 4 anasema hivi. Amos 5:4 anasema hivi. Maana Bwana awaambia hivi. Nani yuko tayari kuambiwa na Bwana? Tuambiwa na Bwana. Sikia neno Bwana anawaambia hivi, ananiambia mimi na wewe. Ana Bwana anawaambia hivi. Nyumba ya Israeli, nitafuteni mimi. Israeli ni wewe na mimi, tunaoamini Yesu Kristo. Tunaitwa Israeli kwa jinsi ya imani katika Yesu Kristo. Anasema na Biblia iko wazi. Anasema maana Bwana anawaambia hivi, nyumba ya Israeli, nitafuteni mimi. Msije kutafuta vitu. Msije kutafuta miujiza. Msije kutafuta utukufu. Msije mkatafuta nyimbo za kuwapendeza na kuwaburudi. Leo hii kuna makanisa watu wanaenda kuimbiwa tu na kuburudishwa. Mchukulia kwa mfano lile kanisa wanakosali wale wanaitwa Ambassadors wa Rwanda. Unakuta muda wote ni wako ni furaha tu. Okay, mimi nataka tuwe na furaha, lakini sicho kinachotoa nyumbani kuja kuangalia watu wanavyo katika ngoma kanisani. Anasema nitafuteni mimi nanyi mtaishi. Mtafute neno la Mungu. Unajua kumtafuta nini? Mungu ni nini? Ni kuitafuta Mathayo mwanzo, Mathayo mlango wa kwanza mpaka Mathayo mlango wa 28. Kuitafuta Ufunuo 1 mpaka Ufunuo 22. Ni kutafuta Isaya 1 mpaka 66. Ni kutafuta Biblia mwanzo mpaka Ufunuo. Nitafuteni mimi mkaishi. Wengi wa makanisa yanatafuta Mungu kwa jinsi leo hii. Yanamtafuta. Mstari wa 5 anasema hivi. Bali msitafute Betheli, wala msiingie Gilgal, wala msipite kwenda Beersheba, kwani Gilgal hakika yake inakwenda utumani na Betheli itakuwa ubatili. Mungu anawaambia hivi, Betheli, Gilgal na Beersheba ni maeneo ambapo kulikuwa kuna nyumba za ibada. Kuna masinagogi, kuna mahekalu. By the way, sio mahekalu, kwa hekalu ilikuwa Yerusalemu, ilikuwa moja. lakini ni sehemu za makusanyiko. Wakati wa hata leo uje msikie kuna makanisa yanaitwa Betheli, kwa maana yanaitwa kwa ajili ya sehemu za kufanyia ibada, maeneo ya ibada, hasa katika nchi ya Israeli. Kwa sababu katika Israeli huo ufalme wa kaskazini, ufalme wa kusini walikuwa na wanasali Yerusalemu. Hawa walienda wakajianzishia ibada zao katika miji ya Bethel na miji mingine huko Dani na nini, na hata Gilgal alipo alianza Yoshua. Niwaambia hata kama kanisa angekuwa amejenga Yesu mwenyewe akaweka matofali, ile jengo sicho kinacho tunachokitafuta kwa Mungu. Tunamtafuta Kristo na roho wake katika neno lake, katika maelekezo yake, katika ukovu wake. Hawa watu sehemu nyingine nasema walipishana naye huyu Mungu. Yaani wao Mungu anatoka kanisani, wao ndo wanaingia. Mimi leo hii Wakristo wamepishana. Unasema sasa mbona unasema wamepishana na Mungu? Mbona unasema hivi? Ni kuonyana. Unasema tuonyane kile itopo leo. Hatuwezi kusema kwamba mambo yanaenda vizuri. Wakristo ambao wanazalisha ushoga, kama wangekuwa wanakutana na Mungu wasingekuwa wanabeba ushoga. Wanazalisha uvauchi. Sasa hivi inakaribia kuwa uchwa mnyama sasa. Kama hawajapishana na Mungu, wanapishana nani? Kama hawaendi Betheli na Gilgal kwenye makanisa wakajikuta ambapo Mungu haipo, nini? Somo kali kidogo, eh? Sabuni kali ndio inaosha, inatakasa. Wewe mwambie, haya masomo yanawezekana yakawa kuna watu yanawalenga zaidi, lakini hata sisi hatuwezi. Kile itoko leo ni kama kuoga, ni ishara kufundisha somo linalosema fagia na kusafisha moyo wako kila itopo. Kama vile ambavyo kila siku unakumbuka kufagia nyumba yako na kuideki, fagia na kudeki. Tujifunze kufagia uchafu na unaongezeka kila siku katika mioyo yetu. Usipousafisha, usipoufua, ni kama nguo. Unanua nguo mpya inanukia inafanya nini, lakini baada ya muda mfundo unakuta inanuka hata kikwapo. Inatakiwa ifuliwe. Ipigwe manukato, inyooshwe. Ndiyo maneno ya Mungu. Na dunia ina tabia ya kutuchafua maneno tunayosikia. Na huwezi kujitenga na dunia, ipo. Unaweza kujitenga nayo kwa mipaka fulani, lakini kuna vingine lazima utasikia, kuna vitu lazima tunahusiana na watu, tunaongea na watu, tunakuwa kwenye makundi ya watu, lakini Mungu wakati mwingine anataka pia tujitenge na vitu vingi vibaya, lakini bado vitapenya. Na hata ungefungiwa ndani ukawa hukutani na mtu, ndani ya miili yetu kunazalishwa uovu. Unazalishwa mawazo mabaya, tamaa mbaya. Lazima maneno haya, hata kama kuna watu wengine wanaangalia zaidi labda, lakini na sisi tunaangalia. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tunasema asante kutupa hali nzuri ya hewa tukaweza kukusanyika na kujifunza. Tunaomba neno hili basi Mungu akutukuse. Tunaomba baraka zako tunapokusanyika, tunapotawanyika. Kama kutukusanya tena wakati mwingine kuendelea kutufundisha. Baba, akutukuse na kuinuliwa milele yote. Sifa na utukufu zako. Katika jina lako Baba wa mbinguni tunaamini na tunapokea. Amen.